Thank you. دل لگاتے ہیں یہ سچ ہے کہ پیار کرتے ہیں, وہ دل لگاتے ہیں یہ سچ ہے کہ پیار کرتے ہیں, ان کو چاہت ملے جو اعتبار کرتے ہیں, او دل لگاتے ہیں یہ سچ ہے کہ پیار کرتے ہیں, کو تو سمجھ نہ پائی تیرے ساتھ کی نہیں ہے میں نے بے وفائی, ہو میری بے بسی کو تو سمجھ نہ پائی تیرے ساتھ کی نہیں ہے میں نے بے وفائی, بے وفا ہے وہ شک کسی پہ جو یار کرتے ہیں, تو بے وفا ہے وہ شک کسی پہ جو یار کرتے ہیں, ان کو چاہت ملے جو اعتبار کرتے ہیں, دل لگاتے ہیں یہ سچ ہے کہ پیار کرتے ہیں.